فصل الثالث درم فصل عن ابن عمر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ارانی فی المنام یا خو فتح د حمزی وا او دا درویت نده اے ارا نفسی ما زانو کتو نفائل و مفول دوارا دا متکلم دا پاردی او دا دا خصائص و دا فال قلوب نده سلیو رئیتو نفسی ماو کتو زان فی المنام پخوب کی اتسوکو بسواکن چه ما مسواکو آلو پیو مسواک سرا فجانی رجلانی نرال المات یو دو سڑی احد هم اکبر من الاخر یو پکلو ید بلنا پا عمر کی فناولت السواک الاسغر من هما نورکڑو من مسواک اغوڑو کی تد دیدوارونا فقيل لي نويل شو ما تا كبر وركدا دي مشرتا وي ظاهر داد دا دواړو په یو د طرفونو کې اگست طرف ته نو د الله حبيب اراده او کده تقديم د اقرب نو ورته حکم شو چې نمشرتا ورکا ادی کی فضیلت د مسواک دے فقیل لی کبر دی مشر لے ورکا فدفعته الى الاکبر منهما نور میکو اغا مشر تد دی دوارنا متفق علیہ وان ابی امام ادا ابی امام رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے عدلته علماء لیکلی وای ګوره یو د پایو مساله وا او دلته د مسواک مساله دا ای باندې چی خي طرف لو نو الله حبیب د پایو باقی مندا غل ورکل او دې دې کې دا اگست طرف ته دی ای دوی مشر لپکه ورکا دا ابی امام رضی اللہ عنہ نو روایت تیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائلی دی ما جاءنی جبریل علیہ السلام ندر آغلی ما تا جبریل علیہ السلام قد تو چرم الا امرنی بسواک مگر ما تے حکم کڑد مسواک ہر زل چه براتلو نو دا اللہ دا طرف نو بیدا پی غام امرارو لقد خشيت ويتردي چزو يريدم انحفيا مقدم فيا ويچرت استيصال نكم داغ مخكي سي دخلي مراد تي اي دغا خونو دا دغا مراد دي اوري چوري ختم نكم یعنی ما حول الاسنان من اللحم د ډیر استعمال د وجې نزو یری دم چې چرته وری ختم نکم دمر ډیر د مسواک حکم راتلو او ما داغي تعمیل فرمایلو رواه احمد او دی سند کې علی ابن یزید الحانی دی او یا ضعیف دی یو بل راویم پا کمت روک دے خدا غشان روایت دے ابن عباس رضی اللہ عنہمانا دانس رضی اللہ عنہمانا د سال ابن سعد او د عائشی بی بی رضی الله تعالی عنها راغلی. ادا حدیث ټول الله مه سمی په مجمع الزوائد کی ذکر کړی دی. دا ټول چې راجم شي نو فضیلت د مسواک سم ثابت دی او دام ورته او فضیلت جوړیږي. وانا نسندان رضی الله عنه نو روایت ده قال فرمائی دے وی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لکد اکثرتو علیکم فی السواک زڈیر والیکم تاسو تپامر او پا وسیعت کی پا بارد حق دمسواک کی چه تاسو مسواک ډیر استعمال وای اکم زایونه چې خاص کر مسنون دی داغه اهتمام کوي. اکثرت علیکم الامر والوصیه فی حق السواک ډیر والیکم تاسو ته پامر او وصیت کې په حق د مسواک کې. رواه البخاری رحمه الله. وعن عائشة رضی الله تعالی عنها دم المؤمنین عائشة صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ده قالت بی بی فرمائی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم و رسول الله صلی الله علیه وسلم یستنو سواک او مسواک استعمالولو. وعنده رجلان دیسر دو سڑی وحدهم اکبر یو پکلیو من الاخر دبلنا فاوحی الیه ند اللہ حبیب تا وحی اکڑیشوا فی فضل السواک پبارد فضیلت د مسواک انکبر دا چې دې مشر عمر والل ورکا. دغه حدیث کې د مشر واندې کولی په مسواک وېدا چې په توام کې مسله را پسکا کې مسله را تلو کې مخ کې کا خبرو کې مخ کې کا پسور لې کې مخ کې کا ابای مخ کې سور کا اے ولے ته مخکې زم مشر دې کو څو دغه د عادت د مسلمانانو د دین دی مشر لوي ته مخکې شه سکل جی اول مشرانو باندې اوس کوي اتو سیواکا اکبرهما ورک مسواک آغا دواړو کې چې کوم ډیر مشر دې وې ظاهر ادا ده دا تفسیر دې دی یو درواتو نا دې د انکبر معنا در توکا نو کدا شي دا کلام مدرج دې ادا احتمالم دې چې دا قول د نبی عليه السلام نه. رواه ابو داود رحمه الله. وعنها وددغ ام المؤمنين عائشة صدیقه رضی اللہ تعالی عنها نا روایت تے قالت بی بی فرمائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی تفضل الصلاة التي زیاتی کی پثواب و فضیلت کی مزاغا یستاکو لها چیغیل مسواکو والشی على الصلاة التي فاغ مزلا يستاكو لها چغیر استعمال د مسواک نشی کیره سبعینا ضعفا او یا درجی او لفظ او یاد کسرت د پار رازی. رواه البیحقی فی شعب ایمان. او دا حدیث مسند احمدم ذکر کړي مسند بزار کم نه امام ابو یعلام ذکر کړي ابن خزیمم دار قطنی ابن عدی و ابو نعیم خدری طول و پسند کی مدار دے پا محمد ابن اسحاق بانی. بازی ویلی اسناد جید دے اد ابن عباس رضی اللہ عنہما تے دی سند تے صحیح ویلی حافظ ابن حجر پا تلخیص کے پا دیبانی اوگت کلام کڑے دے اویلی دی امام ابو نعیم او مختلف صحابون دا روایت راغلے وَأَسَانِيدُهُ مَعْلُولَةٌ خود طول سندون معلول دی علت دے پکے بعد خو مجموع ترکو لکتری اویلی چی حدیث دا پارس دا رجشتا لکه امام منذری چې د فن عالم دی اوی رواب نعیم نحوان ابن عمر به سناد جید وی روایت کړی ابو نعیم د دې غنته د ابن عمر رضی الله عنه نه پسند جید سرا او د ابن عباس رضی الله عنه نه پسند صحیح سرا خو حافظ ابن حجر رحم الله په تلخیص کې دا ټول روایت را جمع کړی ني اے وی رواه ابو نعیم من حدیث ابن عمر ومن حدیث ابن عباس ومن حدیث جابر و امام ابو نعیم داد دی دری وارو صحابون نقل کری واسانی دهو معلولتن طول سندون معلول دی علت دی پکی او حدیث معلول داد اقسام د ضعیف ننے او شارح دا نسائیم دا را جمع کنی دی گورا دا حدیث تاسو تا دا عائشی بی بی رضی اللہ عنہ دے او دا امام حاکمم ذکر کرے مسند احمد کم نے وی صلاتن بی سواکن خیر من سبین صلاتن بغیر سواک امام حاکم وی دا حدیث سید پشر دا مسلم قنور علماء ور پس تعاقب کردنے وی دلتا محمد ابن اسحاق دے او دا انا دا او محمد ابن اسحاق مدلس دے نو کلشی او راوی مشعوری پا تدلیس او دے عن سرکی نو دا روایت موتبرنی امام نووی وی والمدلس وی دا لم یذکر سماہو لم یحتج به بلا خلاف مدلس راوی چکره دا اوریدو ذکر نکو نو بغیر د خلاف دو علما او نه د دلیل حجت نی اگر چې دی باندې باد علما وی چې دا بلا خلاف لفظ د امام نووی درست نه دی دارنگی نور روایات هم راغلی دی خو آغا ټولو کې کلام دی پټولو روایاتو کې کلام دی آغا ټول روایات دلته دی راجم اکڑی ورد عائشی بی بی دا حدیث ضعیف دی او ابو نعیم د ابن عمر رضی الله عنه د ابن عباس او د حدیث د جابر رضی الله عنه نم دا حدیث نقل کړي وا اسانیدها معلوله نو باز خودی کثرت طرق د وجه نوی دی چې د حدیث د فارس مرتبه شتا اباز ویلی چې نا احادیث اگر چې د غنو صحابه او نقل له خطول طرق ضعیف دی وانبی سلم رضی رحمه اللہ عن زید ابن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ عدت جہنی زکو اداد جہین قبیلی او د جہین جندد د پلاسو کی و پا فتح د مکی کی یوت یا حدیث د دی صحابی نمن کولی زید ابن خالد الجہنی ادے پکوفہ کی وفات دے پینزا تھی اکھالا عمریو قال را مبارک صحابی وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول وی ما اوریدلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چی فرمایلی لولا نشق على امتی کچری دان وی چې امت په مشقت او تکلیف کې وا چې املا مرتم بالسواک نو خامخا حکم به میکړې وجوبند د مسواک عند كل صلاه د هر مس په وخت کې چې هر وخت مزل سوکرا پورته کی نو د وجوبن مسواک وای خو د امت د سختیا د وجنا او د چې مشقت کې وا نو چوم دا حکم وجوبن میونو کو او استحبابن او سنتن باقی دے ولا اخرت صلاه العشاء الى ثلث الليل او خام خارستو کڑے بمی مزدم از خطن تر دریمی سی دشپی پوری. قال ابو سلمہ وی فکان زید ابن خالد و زید ابن خالد رضی اللہ عنہ یشد صلوات دے بحاضری دو پینزو وارو منزونو تا فی المسجدی جماعت تا و سواکو علا اوزنیهی او مسواک به پروتو د غوګ د پاسا مود وی عل قلم فزید قلم من زر الكاتب د غوګ د لیکون کیو کاتب نا لکه کاتب دی دې کی قلمی خی ندی صحابی بم دیزه کی مسواک کی خو اجدان دازی سلام مسواک ویل غوګ غوګ کی سنبالی باز سری خو یو دور لوی لرګی ساتلې اب غوږ کې څوک سمبالای ها بای کنا کنا غټ مې څوک غوږ کې سمبالایږي نذاب د قلم پځو زکه مې څوک لکور لدن کېږي ضرورت دی تلاوت کې ضرورت دی او دس کې ضرورت دی دارنګ خلا کې د سوګم محسوس کو ضرورت دی مزل او درېږي نو مې څوک به لا يقوم الى الصلاه نبرا پورته کی دو مستا الا استنا داغه صحابی چې سکار کوي پیغمبر کته پیغمبر اسلام ممکړي اے مستب نرا پورته کی دو الا استنا دا یو سنت زموږ دی علاقه کې بالکل متروک ترک دی الله دې موږ ټول له توفیق راکړي ور صف کې جوړ درې گئی اقامت ختم شي اقامت چې ختم شي نو امام له پکاري چې خلکو له مخ کی او د صفونو اهتمام وکړي وې دا الله حبيب پټونو عمر کې داسې موز نه کړي چې د صف د سمېدو حکم دی نه فرمایله ازمونږه مامان پټول عمر کې او ظلم چانه نه ویل چې صف سم کا بس وې اقامت ته شکر څو قران دې کړه هغه بده وې الله اکبر ثم رده الى موضعه ابيا به واپس کو خپل زيتا دا د یو دي صحابي نه ډېر صحابه او مسواکونه بسو دا به د غوږ د پاسو رواه ترمذی او ابو داود امام ابو داود په سکوت کړي او امام منذری ذکر کړی چې امام ترمذی دې ته صحیح ویلی او حدیث هم صحیح دی وقال ترمذی او هاذا حدیث حسن صحیح رواه الترمذی و ابو داود الا نو لم یذکر ولا خرط صلاه العشاء الى ثلث الليل امام ترمذی رحم الله و هذا حدیث حسن صحیح